بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين ومنها علم الخيال وأنه يدرك كما تدرك صورة المحسوس في اليقظة. كنت خم خم يوي بتاي منو منو أبوك نجي علم الخيال خم خم خيال خيال موي موي إماجيناشن لو خم ندي نيو تيم خيل أي خلات موي موي خيال موي أي إماج yu ñew ci xel ci xelu nit nonu wa mune wa anno te lu yor wor moy yodraku mom mom xeyal manam mom moy imagination ni mom moy comme tay bo toge di xalat sa xel dem ci dara xalat non non lool mom moy xeyal wa ok imaginer voilà ne loolu def nako joté def na am accès ci mom kama tu draku kem ni nga xamantene non lañuy joté suratul mahsusi jëm melok luñuy mëna laal fi yaqazati ci djébir ci yew moy tay nit ki su yewo limuy mëna laal ni nga xamantene da koy lamb ni diko gis mo bu koy daj na nga xamne li nga nekk di imaginer sa xel jek jek rek dem ci ben affaire loola amna réalité mom tamit amna aduna bu mbokk manam lolu ngay ki y a quelque chose de palpable amna do bo xamne ni tout ça c'est palpable voilà là bas voilà boudé fofa quelque chose de concret. Voilà. Day nek lu concret do nek rek lo xamne dafa abstrait. Wow, c'est dans l'imaginaire. Voilà, c'est dans l'imaginaire, voilà. Lool nak wama samma te amul shay'un amul fofa shay'un dara mahsusun luñu meuna lal mukhayyalun lo xamantene luñu imaginer la min kharijin ci biti wala min daxlu du tiagne ci bir balli fi nek huwa lola kasara bi kem ak njunukh lo xamne tarahu def nako gis ma ak ndokh mu nek ndokh waaw manam luñuy laal lu nek lepp luñuy laal du lo xamantene dafa dañ ko dañu mëna japp né dafa imaginaire mo xam ci biti la wala ci bir la waye tay monde bobu nonu dafa melni comme ñunux xam nga ñunux mirage soko seené da ngay gis bo da ngay japp né ndox la mais soko seené mais en réalité yow li ngay gis ndox nga gis monde imaginaire sama après non la mel manam dina am lo xamantene mënuf nako daj fofu ci monde bobu nonu mu nekk luñuy laal même bu fekkante né yow parce que le mirage bi ngay gis en réalité ni ni suñu monde bi existé wul boko lalé té pourtant mi ngi ni ya ngoy gis ak sey beut yi nga koy gissé ni ki non monde de l'imaginaire fofu la fa xew tam non lay mel wa ka saghir wala kem ak goné fi sarabi ci njunux taraw ya ngoy gis kabiran mu nek ku reuy ku mak xala bu touti nga sel ko feulé nga japp né ap mak moy dox moy ñew ndekati xala la pourtant lool tamit yow su beuti mo la ko jox sa monde biti bi mo la ko jox mais pourtant manam dans le monde de l'imaginaire tam yi imaginer après non lay mel fofu manam awal bokal jawal kebuk dat tarahu bo xamne dang koy gis alal buadi ci lu sori aswad nga gis ko mu ñuul fekk dag bi ñuulul montage ñu seen ko mu mel dafa ñuul mais bo demé da ngay gis ne suuf su mok suuf yeena ñoo nuru fa hada yeb kharijun lu genn la anal hissi wali liñuy mëna daj wal xeyal ak liñuy mëna imaginer manam tay yoy non tay xolal njunux soko gisee ndox mi ngay gis mu nek ne ci talib bi parce que dafa tang wala ci désert bu jant bi tapé ngay gis mu mel na ndox fa nek pourtant lolu bokul ci monde imaginaire d'accord nga mais bokul ci monde réel bi tamit c'est entre les deux wa xalé bu ndaw bi ngay seen bokul ci monde imaginaire mais bokul ci monde réel xalé bi ndaw bi ngay seen nga japp ne mak la pourtant ni ngi ko gisé yow mak nga gis mak nga seen fekk goné la ko lol am lo kon ngay wax ni comme si d'exister un monde intermédiaire waaw entre ok day mëna fama xungu lol mu lan lan moy atem yoy xam xam la dafa am xam xam bu ci aju bo xam na ñuma arifu ne ñok xam wamina bok na ci xam xam ya al musabaqati xam xam mu jëkënte manam jikante manam di jitu di def lo xamantene bokul ak li nga xamantene fofu manam di ñeuk ben até ci dara munewo minhu bokku na ci elmu xam xam bokku na ci xam xam bobu elmu xam xam musabaqati llahi jikante ak yalla taala aji kawji fi abdihi ci jaamam bi fi nahwi qawli ci kem wax gi nga xamne mom la wax fi qadir nafsi ci karay bopam hadith bi nga xamne dafa wax ne nit ki dafa ray bopam ne sa borom subhanahu wa ta'ala dal ni koku nak duma ko dugal aljana ndax daf ma jikun manam daf ni badarani abdi sama jambi dafa jikante ak man daf ma jikante ak man manam au lieu mu xaar bama jox ko bama ray ko momu ray bopum fof motax duma ko dugal aljana manam duma ko jox dundu benen dundu duma ko jox manam dundu gu neex wa lol mom moko waro wa comme wa hadith min sahih imam al-bukhari rahimahullah legio mina abok xam nga lolou manam moy xam xam lolou nonou lan moy ndiekante gogo le fait que jambi ndiekante ak yalla ci dara ci lolou non lan lay tek xam xam bobu ci lolou la bok manam bo beugé xam deug lolou muy tek il faut nga xam xam maîtriser xam xam bi ni tuddé ilmu musabaqa bobu ñom arifu ne ñoko xam d'accord voilà radiyallahu anhu wa min ara bok na ci xam xam yoy almul adal xam xamu dexele yi moy delay wa hal ndax iza intahat bu jexe al adal dexele yi yo xaru def na jexe ak xaba borom ya ba'da zalika ginnaw lol al intaha ba'da zalika ginnaw lol al intaha ak dayetal han ila ajal ci ab dexeul bo xamne musamman bu ñu tuddu la awwal bok la yakuna lu nek lu ñel la ajalun ak doxal yantahuna bo xamne yantahuna danañu deytalo ilahi jëm ci mom manam moy ndax deusal yi manam ndax délai yi yalla lay joxe manam bokku na ci xam xam bu ñu tuddé la science des délais kok manam lepp lu am app rek ok rek ndax lepp lu am app rek amna xam xam bu ci aji legui nak mune par exemple est ce que su fekenteene bokku na ci par exemple moy est ce que su fekenteene dañ ni ki kat app bi fi le mbir mi yam est ce que meuneuf nako yexé newat ah comme que nak mbir mi jeex na fi legui nañ ko yexé wat ba benen délai buñu meuna tuddat lolou mom mo am wala bok mbir mi du démé non wa comme l'afan tum walabi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajal musamman indahu thumma antum tamtarun yalla mom wala bindi ak man kan lu bindi ak ban mom adam alayhi assalam motax mo rew walabi khalaqakum motax yalla da fay wax ak ñun xala gisuma la walabi khalaqakum thumma fawwarakum thumma qulna lil adam isjudu li adam thumma qulna lil malaikati isjudu li adam yalla neena man ma len mo len bindi mo len bindi mo len melal ba pare mu de wo ko wax malaka yi la sujjotal len adama comme ce qui veut dire que mom adama la don wax man le fait que mu bind khalaqa en fait day teki bind go jot gu pare mais day tek tam bind go xamantene dañ ko natale moy bimu bindu mom adama melal ko yalla ci xam xam ak ci doxalam ak ci decret yi mu dogal moy na nit ñi dinañ jenné ci adama lool motax mu utiliser khalaqa ko mo len bind après nak suma top na nakul na ñu roox xam ni malaka nak ci tudul adam mais yalla ne ma la bind mo la bind wala mu yalla alladi moy nga xamne xalaka ku mo la bind min tayenen ci ban manam mom adam suma top qada mu dogal ajalan ab dexeul ak app wa ajalun ak dexeul go xamne musamman bu ñu tudul la ndax fa mom kenn ko ci nek daf la wutul ab app ba pare mom app bo xamantene mom yalla moko denti fa mom yawmal qiyamati wala bok bu aduna bi de tukki ni bi la ni mom moy dela bi ne kenn ku ci nek am nga sa app bop ah wala bok nit ki su appam jexé est ce possible na ñu ne ko ah waaw comme sa app jexna mais amna benen app bu yalla tudoon dencion fa mom tudoon est ce que dañ la koy dañ lay bayyi nga dem ci waaw wala deet yok geek wañu ci lan lay aju lu demé nek buñ nane bo joké mbokk man nit dañu dund ba ñetti fan déssa ko mu jokk mbokk yalla def ko fan wéri at wala nit dañu dund bo fan wéri at déssa ko mu dog mbokk yalla def ko ñetti fan ci sa li aju ci lolu yoyu wamina bok na ci el bok lolu une partie la ci mais ay partie bare bare ngi ci bir wamina bok na ci el mutajridi xam xamu setal dindi simmi waaw moy simmi ñom buñu wax moy nga jël manam sa mbot manam ak sa manam lepp lo xamantene nit ki lepp lu nekk ci xolam mu dindi ko simme ko ci ba yalla rek dess ci le fait que nit ki guiné lepp luy capacité compétence ci bopom né yalla rek moko man yoy non en fait ñom borom man ñom arif ki ñom arif ko né ulta saw ñom suñu wax affaireu ki rabbelan ay taw lool ci lool lañuy wax lool wala bok parti la ci wa ak le fait que nit ki may yi nekk ci mom yépp mu dindiku simmeku ci né du mom yalla la ba hatta satahat motax parfois ñu ñu am ñoo xam sax buñu démé bo wara def ay satahat duñ ko def moy jëfur gogu ñuy jëfur moy buñ né le fait que wali yu bi di jéki jéki rek yëg ni may yu ko yalla may mu koy expliquer di wax wax lo xamné day jéggi xélu nit ñi kessé wala nan yalla may na ma ni defal na ma li defal na ma le nangam nangam yoy amna ñu yegg maqam yo xamné satahat yo ñom buñ ko def amna nak yenn bi ñuy wax pour léral nit ñi lo xamantene dañu pour ñu jariñu ci wala ñenn ak ñenn lañ koy wax mais am nañu xamne du walu yo xamne duñ def satahat lepp lu aju ci lool wa minu bokku na ci ilmu tajarrud di xam xamuk simmi ak allati bi nga xamne la ya'lamuhu du ko xam illa lul man tajarrada ko lulul ku simme ko an bashiriyati wul manam ci nité mom le fait que mu nek nit du ci simme ku tek dela waan fokk me ak wolup atek ma lepp lo xamne fi nek na ci min tabiati ci tabia moy naturel lo xamne naturellement min lañu mel nonu il faut que mu nit ki dem ba meuna gemme bopam simme ku ci lepp lo xamantene ak naturelam naturum la mom naturu nit rek la lepp lu ajo ci atek nit nga xamne bu nekk nit mom motax muy melni mu dinde ku ci lolu manam complètement lolu mom manam kok rek mo meuna yegg ci xam xam bobu nonu wo wo mune lolou nak ka ilmul malaikata comme xam xamu malaika yi la mel nit ki bu yegg day xam li malaika yi xam lay xam waaw wa minha bokku na ci ilmu xam xamu tafdil gënalante baadul nasab len nak askanante al ilahi yi kay ko dig bur yalla ala baadin ci kaw len la ci def luñu askanale yalla lan motax ñuy gënalante te lepp lañ ko askanale yalla jakk yep lu neegu yalla la lan motax jakkay ka ba gi gën nit ñepp du nitu yalla yi lañ nit ñi yalla lañ bind khalqullah manam mindeefu yalla yi lan motax ñu wuté hatta ba ci turu yalla yi ak saari alquran yi yep ci yalla lañ jugge ay yi yep ay turum lañ yi yep ay kaddom lañ lutax ñu gënalante tawrat injil zabur alquran lutax ñu gënalante te lepp ay kaddu yalla ko xam xam la dafa am xam xam bu tay wa minu bok na ci ayatul kursi sayyidat muy sangi ayatul qur'an ayatul qur'an bok na ci lol wa ma'lumun te bok na ci liñu xam annal qur'an nak alquran kulluhu lib kalamullah kaddu bur ya allah ta'ala ji kaw wa minal muhal bok na ci li nga xamne mon manam monut manam dafa jombu moy man tane dafa impossible an yakuna ci mu nek fil alam ci aduna bi shay'un dara laysa det lo ñel ko mustanidun ak wir wa ila am ni ci mbir mo xamne ila yim ko djuk bur yalla la yakunu bo xamne dana nek natal ak melol lil haqq ñer bur yalla ka'inan ma kana lolu lu mu meuna don amul dara lo xamantene ludul day jokk day nek lo xamantene day wiru ci lo xamantene ci biru yalla la aju ci mbir mu ñuy askana la yalla lay don lolu mu meunta ñak lu meunti don dina wiru ci mbir mo xamne day soxla wo sukkandiku pour exister réellement ak tamit pour meuna fonctionner ci lo xamantene dafa dañ koy acc ci yalla tout temps comme bu ñew touru yalla yi ci la aju wala ci melo yalla yi la aju wala ci ab nitu yalla la aju wala ci mindeefu yalla lolu meuna don il faut mu am dara lu ñu meuna askana la yalla deng legui nak yoy yep lan motax ñu gënalante ha yoy yep xam xam la bo xamantene nitu yalla ñom ñoo xam rabbi yalla anam wal kunay wa min abokra ta al musrayan xam xamuk daw le fait di mbir di daw ci bir lenn comme ni deret di dawe ci bir yaram ni comme ndox di dawe ci bir souf waaw kay comme ni ndox di dawe ci bir souf waaw wala dara am luy tax muy fonctionner di lolo koy dawal ci bir di daw ci biram xam xam bobu non wa minu te bon bok na ci xam xam ay mo xam xam sa rayani daw rububiyati manam momeluk bur yalla bi mu mom minde fi wasiyadati ak cang bi nga xamne mom la am fi la alam ci minde fi yep hatta obida mbete ñuy jaamu man ko xamantene obida dañu def nako jaamu min dunillahi te bok ak yalla min al aflak ci ngunu yi moy galaxy wan nar ak wala ak tak taki wa shajari ak gawi wala ajli ak sellu wa sa'iri ak mbolam ma abira lanu jam sellu moy domu nak wala kuti moy domu be dede kuti wa kuti domu xat la domu xat njombor mom domu la kay nam cumbur mom domu mbam cumbur wa mboté domu xat wa tef domu beuy tout ok domu gina wala mol aw mol c'était domu fas wa ok domu fas ok deug petit cour de wala deng legui manam fi limi wax moy bok na ci xam xam yi nga xamantene moy daw moy mbir muy daw ci dara lu nek di fonctionner lolu legui le fait que par exemple bo mo ne bok na ci arubu bi ya moy mom gi yalla mom lepp lolu daw gi muy daw ci leneen yi yalla bindi yeb wala daw gi mi daw ci mbolam luñuy jaam ba tax ñukoy jaam parce que tay ki jaamu tak tak bi jaamu ko parce que tak tak la parce que sinon yeneen tak tak yeb dana len jaam mais daf koy jaam parce que dafa japp ne dafa am pouvoir man ak rubu bi ya le fait que mu am capacité di selal di defar di yewenal nek kilifa nek borom am ak cang ni am man ak yoy motax mu koy jamu ki jamu bant bi nono ki jamu xerem bi nono ku jamu dex gi nono ki jamu bidiwi nono ki et cetera le fait que rubu bi bobu secret bobu non di daw ci bir minde fi ba tax ñu len di jamu lolu tamit xam xam bobu ci la jubi ko secret yi ci nek yi aju lolu ko xaku maîtriser xam xam bi dana ko xam waye lolu aarifuna billahi ñoko xam radiyallahu anhum wa mina bok na ci yel mu xam xam ad dawa'ir kurel al muhlikati alagat manam kurel ak wër kurel moy wër mo ngey déggé mbokk mouride day tok kurel moy tok wax ci wër wër bobu daaira wa daaira moy lool bu ne daaira moy wër wër moy lu rond cercle voilà légui cercle yi alagaat lan la wa ma'rifati kham al asbab sabab allati yi nga xamantene tamna dana xagn min qabul ci ñu nangu al amal jif as salih bay aji sel al khalis bay maruf as salih bay aji yu al khalis bay aji sel hatta mbete ya amala mu jif al amil aji jif ji fi khair am ma'malin ci fenen fudul fagn ko place bagn ko wara jifé ma andak ne anna lu wer wor moy kul amal bepp jif baraga bo xamantene genné na feñ na fil wujudi minne fi lo ñel nako muqabalun lu mu meuna jakar lool comme tay xam xam bi moy cercle yi nga xamantene lu ci dugg day waral ak alkane yalla nñu ci yalla musul amin ya rab legi mu am lolu xam xam dafa am xam xam bu tiaju ak xam sabab yi nga xamantene moy xagn ñu nangu djuf djuf ji djuf ju bax la djuf ju sel la mais kenn duko nangu par exemple wala comme par exemple mu nek bida bo xamantene bu baxul la nit ki def lako djublu na ci lepp waya niñ ko defé mo baxul ndax bida bu baxul la wala bok par exemple mu nek lo xamné tout simplement fiñ ko woron defé mo baxul comme tay par exemple nit ko xamantene mën na def lo xamantene japp na ni baxna yiwul fekk baxul comme ku saraxé masalan ci alal bo xamné dana alal lonance la mu saraxé ci alam pim alalu pimi wala dalun musique alal bobu la la saraxé wala mu tabax ci jakka par exemple wala ku dem nek ci wanak yu difa julli bi julli ci wanak bi ñi démé al julle baxul dedet té pourtant limu def lu bax la dedet ci bakara en plus waaw yoy yep bu dina da ci am bakkar hmm pourtant yimu def yu bax la je pense que man julli dafa genn ci wala dedet julli pourtant julli ju bax la ju sel la limi def lepp neena yalla ko taxa def wa legui bu nek en cas de force majeure manam ñukoy xoxatal ñukoy ci ba fofu rek la mën lak wa wa wa wa non lool bokul yoy ay cas de figure la yo bokul wa non dafa dank voilà mais bu fekkentene mi ngi am e conscience et cetera man voilà circonstance yop ngi fi voilà mom mune par exemple man dal fepp da na fa julli pour souf su ne ma jamo fa yalla par exemple dem julli ji fofa day ne baxul et cetera maintenant tout ce qui tourne autour de ça ak yenen yu mel non ñuy tax ba kenn du nangu jëf ci and ak ni jëf ji pourtant baxna ci biti ni ba paré selna lan mo koy waral way hay xam xam lay wax na arifuna billahi ñokoy xam la garam moy comme luma la waxon kérok ci bi ci cour bi passé ci walu jëf yu nangu yi li ñi xamé ku texé di ak jëf yu nangu yi ñom ni ñi def ba xam ko et cetera wa yoy tamit amna yu ci aju ci ci geneen walu gi moy côté bi ni lol benen xet la benen xet xam xam la wa moy leundum gi ñi gis leer gi nga xamantene mo du meuna yexi lan motax leer gi du yexi lan mo koy baare et cetera lan motax jëf ji du meuna yek bu deme ba wara yek bu par exemple bu yegge premier asman rek dina am lu koy daanel wala bu lu yegge ñaarel asman amna lu ko wara daanel et cetera ak ci aju comme par exemple ko bok na ci comme reuy wala ko xamantene day ngistal ko xamantene par exemple day da fay en dehors de tout ça jeuw kat la par exemple day jeuw wala da fay iñané nga xamantene par exemple day am ñu taxaw ci asaman di arrêter di téyé jëf seen jëf yi wala par exemple nit ki dogo ak mbokk julitam nangotuko nuyu nangotuko tuddu lu upp ñetti fan té and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu wax lolou mbokk julit rek la wax waxul mo xam mbokk julit bi day def bakkar wala det waxul ne mbokk julit bobu nitu bi daala wala det waxul yoyep mbokk julit rek la wax deful difference amo dara dogonté ak sa mbokk julit yi ba mu def nak ci yenn cas yu précis yo xamantene objectif bi day définirou ñu mu lèr ni li moy objectif bi mu nekk lo xamné dañ ko teunk ci règle yu lèr voilà yoy ay condition la mais yo xamantene il faut nga xamé pour xam ko il faut pas nit ki di ci doxal ak ay passion ak ay sentiments ba tax sen jëf yi bu yégué kenn duko xol kenn duko nangou dañ koy wacc yépp amna ay affaire la légui nak maintenant tout ce qui tourne autour de ça xam xam la c'est une science tout entière bo xamantene ñoom aarifuna radiyallahu anhum ñoko xam wa min a bok na ci ilmu xam xamu qisami seddel ak an'ami xewali ala al ibadati jami wa hiya manam lu fat xam xam bi aju ci xewali ñi seddelé jami wa yete lolu xewal yoy de fi aidil ibadati ñi ngi ci loxoy jami wama alahum tin ñelu len min haati yoyu la xewal si wal ihtizan lulul khana rek manam war ko dexeñ wala war ko denc war ko amagasiner fi nafsil amri ci deug deug mbir mi manam moy lan moy xewal yi tokku ci biir jami al mustakhlafuna fi comme dal fan wax tuddé moy lo xamantene nit ñi dañ koy awonté dañ koy awonté rek tay mako yor suba dama koy jaay keneen wala ma may ko ko ginnaw suba koku tamit daf koy jël jaalale ko feneen wala yoy mais propriété bi en réalité dañ mako al kessé ko pari wa en réalité man ba paré leg leg nit ki mu nek wërsegum deug koku fu mu jaar ma jox ko ko man kon man en réalité téy ko rek la am denc ko manam man liñ ma jox responsabilité bima am moy rek man denc alal ji la am responsabilité bobu la yox mais yoruma responsabilité wu mais par exemple le fait que mo wor ko sédélé nit ñi di ci jël kenn ku ci nek wara jël ci sama alal bop limu mom lool mom kenn ku ci nek loolu comme tay par exemple suma yoré 20 euros ni 20 euros bima ko mom ni en réalité loolu mu lay nuru mais en réalité loolu amul parce que leg leg dañuy jand buñu démé ci kebab bi ma jëndal la jël dox 5 euros dékkene 5 euros bobu ya ko momon du won man Allahu man denc ko rek la yoron dékkene d'accord ha lolu dañu dal yu bari voilà en réalité kon man dékkene denc ko rek la amone ci affaire bi de façon lokoy voilà voilà munawami na bok na ci kon muné wahi muné wa malahum te ñeul leen kon min ha ci alal joju yoy ñuy seddel wala xewal yoy fi nafsi amri ci deggi deggi mbiri illa al ihtizan lulul non si wal ihtizan lulul manam war ko denc rek fi nafsi amri ci jëm mbir mi deggi deggi mbir mi wahum te ñom kat masuluna def na leen laaj an ha walif ko manam ci ay mbirum mbiru alal joju dinañ leen ko laaj tamit an alal ji fan nga ko jël ak foko duggal and ak lolu yeb xewal bob ana fan nga ko jele foko duggal te pourtant ñom lool rek lañ ci am wa mu'aqabu na te def na leen mbugal ala adami ikhrajha ci ñak ko gemi buñ ko gemewul heure azaka jot joxewuñ ci azaka dañ leen ci mbugal ak yu dewe non ñom ñing koy teye sem soxla yi fajj nañ ko paré nit ki ñewna julit bi ñewna wala nit ki ñewna soxla nako te joxuñu ko ko da lañ len ci duma tamit ndax do xawma non assistance de personne en danger mais xawma waaw lay mel non wa mina bok lay nak xam xam la lol tamit dafa xam xam bu ci aju ni dina genn aduna te ordonnance biko woron dimbali pour mu wer wa kay ni ñew ci dejj bi rek bokka mi li ñi ki rek fat nako largement ah det lool kay bis bu ne nga gis ko bam ko soxla kenn nek fi wa det loolu ñaar la yon nga ko gis bu genn aduna wa di jind ordonnance bi 10 fois jëgëm ngay gis ci dejj bi ah wa loolu ñaar la nga ko gis nit de te day ne dafa fever ordonnance bi nangam la 50 000 te ci dejj bi 1 million ak lu tek genn na ci nga dafa ne ñoñu amuñu responsabilité pour rien ci way man lama len waxon rek bi ngeen nan bi mo len do wax affaire sen affaire télé yoy ngeen di jënd écran la ha ngi nit di taxawé manam ben mbokam né ko man dama amul won ñu dudu dépense mom mu taxaw di meuna sañal netali ci kanamam nan ko man jël na 1300 euro jënd ko télé man ñima xam ñuko jënd ko ñu jëndon ko daw ay wala ay 700 800 euro japp 1000 euro lañ ko jëndé won ñima xam ñu jëndon ko daw gi ay 1300 euro lañ ko jëndé won ha wa nan ngay taxaw nak di wax sa mbokk nan ko 1300 euro la jëndé sama télé bi lo xamne da naka jariñu dara loolu setan film ak setan lo xamne amul jariñ sax mbolam lu muy jariñ mën ko ko gis ci amul ko ko am ci sa portable telephone ordinateur portable mbolam li ci am jariñ nak mi ngi ci ordinateur bi boy tal ordinateur portable diko gis nga taxaw nan sa mbokk lo wax sa mbokk bi amul défense wala mu fevar dénir ngir ordonnance 50 000 ومنها بوكنا تي علم خم خم اسباب الطرد سبب داق الالهي جاي كو جبور يالا مان ني داق نيت تي بير يالا با ولا مو داقي دارا تي بير يا بيرم با ولا عالم تي مير تي ادنا بي كلو لب قبضته تي نيوروب نغبم لا ني مام ييب تي كونترولم لا ني وا xam xam bi nga romu sax xam xam mu seddu la xewolu jame famin man ana ci fan la tukke fan min man ci fan lay tukke yakunu manam famin ci man kan yakunu lay nekke lay tukke la nekke ak tardu wa ila ayna ak jum fan yakunu lay ne nit kuñu daqé ci pey bi sékam aduna bi yépp ci ngeubu yalla lañ ne nit ku buñ ko daqé fu mu jëm wal haqq te bur yalla la ya tahayyazu du fété wo du nek fi jihatun ci ben walla yalla du am amul direction bu mu ne and ak lolu yépp dañ nan daq nañ ki ci pey yalla genn nañ nangam nang et cetera lo xamne yalla du ko bëgg da koy dakk da koy genn ci ay mbirum et cetera ak yu mel non au moment où lepp ci ba paré andak né loolu yëpp manam luy nuro paradoxe amna ci moy le fait que né yalla mom lepp mi ci ngeubum lañ né lepp mo koy contrôler ba paré kon ci fan lay la dakk gogu di nekk ap fan lañ koy dakké ak bu démé fu mu jëm té yalla mom ci bopam amul direction bo xamné dañ nan ki jugé na ci yalla dem na fenen amul direction mono wo wote li ilmu wasi'un xam xam la bu yaato yaato am lo ko yoro séance bi passé mo xam xam bu sew la wa fi na xam xam bu yaato la le fait que du nit manam li ngay wax ni do ko mune fi moy nit par exemple dem ba egg ben marxaba ñu rak ko watch wa amna ño xamantene musu ño dem fenn amna ño xamantene niñu nekké non la yalla décider ni ñi duñu yegg ci man abadan duñu yegg ben maqama comme yéfer ku juddo yéfer day yéfer kok musul yegg ben maqama mom voilà yalla ñu yalla sam wa min a bok na ci xam xam yoy ilmu xam xam imzal al manazil waccu waya fil qawalib ci jallar bi ku mbir yi wala bok ci jëm yi wala ay maana ak ci ban maana tanzilu lay wacce ci suwari ci melo yi wala tanzilu te du wacce maani ya nek ay maana kama hiya comme ni nga xamne wala nek fi nafsul amri ci jog deug deug mbir mi moy wacce moy mbir yi suy wacce maana waccu way yi lepp lo xamne day wacce ci jëm yi lay wacce ak manam buy wacc day wacc sous forme image lepp lu fi nek fi ñu mën ko gis day wacc forme ben image wala mu wacc ben jëm hatta lèr gi ñi tuddu sax ci xol yi lay wacc wala et cetera té du wacc nek rek ay sens yu ñuy comprendre kess mais du nek rek ay sens mais day nek lo xamné même luñuy comme ñun suñu ñun sens bu ñu xam ñun bu amé mana ci day ci xel mi lay wacc de telle sorte que luñuy mëna comprendre mais lepp ci jëm minute ki la né rek batay mais en réalité lepp luy wacc mana la mais comment ça se fait que bu ñëwé fokk mu nek ci jëm wala fokk mu bu yor image lolu xam xam la tamit bo xamné ñom ñoo xam rabbi allah anhum wa min a bok na ci ilmu hikmati xam xam hikma sagesse fil mukhalafat ci wouté yi manam le fait que ñi mëna def lu wouté ak yalla bëgg wa min wouté bok na ci xam xam bobu ilmu xam xam hikmati sagesse bi nekk ci mukhalafat al haqq wouté ak bur yalla ta'ala aji kawaj abduhu jamm al muqarrab bi nga xamantene mom moko jégué wala bok manam le fait que wouté di am la manam le fait que divergence bobu di am wouté gu mag gog manam ki bëgg li wala ki di laaj li ki ci dess melul nona té lolu manam xam xam la lan motax lolu di am wouté gogu non lan motax ñu am wouté yoy non andak ne mu ne bokku na ci sagesse té lolu bokku na ci xam sagesse yi tax yalla mom ci jëmm bopam muy wouté jaamam bo xamantene al muqarrab bu ko jégué la jaam bu ko jégué lol ñaan ko dara yalla bañ wouté ak mom bëgg bëggum ci lolu lolu tamit dem fi ma yuridu ci li nga xamne mom la ko nam min wu ci tukke ci mom bur yalla mislu qawli kem kaddom gi mom bur yalla ta'ala ci kawé ji fi mu waxé nan ci suratu tauba aya 80 bim nan istaghfir lahum mo xam jéggalul nga len ñom nafiqi aw la tastaghfir lahum wala jéggalo len jéggal lo nak in tastaghfir lahum so len jéggal lo manam moy bo len jéggal lon manam safa ayna maratan juroom ñaar fuk yoon la yaghfir lahum yalla lu jéggal bu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam gaay bo len ñaanon yalla jéggal len 70 fois sax yalla lu len jéggal le fait que jam bëgg dara waaw bëgg yalla wuté bëgg jam waaw du lolu kessé nak du lolu kessé waaw mais mbolam luñu wuté rek ak mbolam lu bëgg yi di wuté manam ki bëgg li ki ci dess def leneen nit rek comme nit rek bu waxé domam defal nangam momu dem def ci leneen rek lolu tamit ci la bok nit ki wax xaritam defal li mu def leneen ci la bok soxna defal li mu def leneen lolu ci la bok amna ay sages tout temps yu nek ci biir mbir yoy lolou xam xam la bu def li voilà alors li nga ko wax wala yow li nga bëgg momu dem nek ci leneen ay xam xam yu bari ñoo xam xam ñoo ta aju yo tam arifu ne ñoo xam radiyallahu wa nahu zalik ak kam yu mel nonu rek wa mina bok na ci al mu xam xamut at tadminat li mbir yi lambo tay saxo ak lola wa minhu te bok na ci xam xam bobu ilmu ma xam xam li nga xamantene ta damna ho lambo nako kullu kitabin bepp tere bo xamne anzila wacce naf ko fi nafsin ci demmi ismi zalika kitabu tur bobu le tere comme buñu al qur'an le fait que mu dajale mbolam xéti xam xam mu ñoko al qur'an qara bi teki dajale na lol lay tek fofu la jogi deug par exemple buñ né suratul furqan le fait que mu la ayatul ñu né alquran ki alquran ñu ko wax pour alfurqan tam moy le fait que mu takale moy discerner voilà le fait que tamit par exemple ñu tuddé ko alhuda ndub téré bi mom moy le fait que mu nek le fait que mu nek mom ci jëm bokku muy guidé comme nim ko wax hudan lil muttaqina ak hada bayan lin nas wa hudan wa rahmatan tam ñu waxul ak yeneen ak yeneen ak hudan lin nas ginde ko njub la pour nit ñepp et cetera le fait que par exemple et cetera demal tawrat injil zabur yek tire bu ne buy wacc ci turu liñ ko wacce le fait que mu lambo ak mom lolu ci xam xam bi la bok xam xam ak li lambo gi ak saxo gi lambo ak saxo moy lo xamne mëno imaginer mbir sans lolu am lolu moy lambo lambo ak saxo moy lolu kene mënu imaginer julli gi baxna sans japp am parce que dafa bok ci li nga xamne dafa wara saxo ak mom wara lambo ak mom kene mënu imaginer manam nit bo xamantene amul espace bu mu ne fo imaginer nit da nga imaginer wala espace bu mu ne parce que dafa lambo ak mom dafa saxo ak mom voilà lolu la legui nak tire yalla itam sen tour yi dañuy lambo ak mom saxo ak mom wo wote lolu ilmun xam xam la bo xamne sharifun bu tedd la khasun bu jago la particulièrement bi man ci kep ki nga xamantene yote ni joxnako Allah bu ya taala ji kawti jawami al kalam manam kaddu ye dajale comme niñ jox yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam na watak jawami al kalam dañ ma jox jawami al kalam moy kaddu yo xamantene kaddu yi dajale lol nga xamne damay wax ben affaire bu ndaw ben bat la wax wala ben phrase mu lamolu bare ci ay manam ok até yenen ci sallallahu alaihi wasallam lol la ko yalla joxone motax ben kaddu bu ne parfois dañuy gis hadith yo xamantene ñaari kaddu kessel mais li ci nek ci at ken xamul lu toll hein xolal liñ ko laaj ci walu geej gi ndox mi ki mu ne at tahur ma'uhu al hal maytatu xolal at yi ci nek niñ bare day wax lu ndaw waaw lu bat xolal waylun lil aqabi minan nar xolal li ci nek ci at niñ bare لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا خول لي تي نيك سي ات منبر اي واخ غات لا واخ لامب اتيو بري تي ات يوي بو ديمي سي فقه بي نون لا مل بو ديمي سي اصول نون لا مل بو ديمي سي تصوف نون لا مل بو ديمي سي والو عقيده مو لامبوك مانام دومين بو ديم بو xam xam ni ñuy jangale teggi domen bo dem nga gis ne ben waxu yenen tim sa wa la limu lambo ken xamu ñu toll yoy moy yi aju ci sahir mu dess ci batini amna nak ñuko doon ci mom ha ah deet ha allah sam cheikh tidiane ci la bokk la rabbi allah an aha mo tax cheikh tidiane da la waxam ni non lañ wax ben affaire rek mu lambo lu bare muna wa min a bokk na ci xam lu dina la dal lan par exemple cheikh ahmed tidiane wa rasul allah wax ben wax nga jang ci téré yi par exemple masala fiqh ci aju yeb nga jéki di dox rek saxel ni yeur ci affaire bi mais li nga jang yeb saxel la bu jol ci leneen la dem lolou lay am ah te pourtant lolou peut-être do ki ci affaire bi la bok mais peut-être gissoko sax ci téré ah haa lolou kay lolou moy quotidien ku soob ci xam xam bi ah haa ku soob ci xam xam deug lolou lay quotidien parce que affaire nit soobo ci xam xam day am lo xamne ci téré yi la koy gis jang ko ci ak am lo xamantene ci sériñami la koy dégg directement ñaar yoy nak dañu am solo trop surtout deuxième bi troisième bi dok deuxième bi premier bi dok ci téggu mais day am lo xamantene ginnaw bi mu paré ci yoy yépp mom la ko yalla yone dox mom ci jëmmé bopum indépendamment jék sa xel da yër ci ben affaire ah leug sax ci moment bi ngay tok pour mu nek ci hadith bi ci sa ci moment bi ngay tollu yow instant bi nga ci nekke ci ngay jeki am ben jeki mu melni dañ la ubbil ben buntu xam xam rek dugg ci sax ci moment bo ngay nek da nga jeki rek ubbe ko douloy prévoir douloy ki manam en general comme ñun ni buñ toge di sharh ben hadith en general yu ñuy wax yépp ci hadith du ñuy prévoir dañuy ñëw rek de en tout cas dinañ gis à peu près dinañ am idée générale ci liñu wara génné ci hadith bi à peu près dég li mais moment bi nga xamantene ci lañu nek moment bobu non classification bi rek manam méthodologie bi rek mom mo taxaw mo sax mais yeneen yi ci dess yépp saxul méthodologie bi kessa mo sax manam ne ci li ngay jëkke so paré dem ci li so taré dem ci li so paré dem ci li mais bi nga nekké ci bir mom lolu amul dara lo ci mëna contrôler wala ko do li nga wax kérok li lay rejoindre moy di nga gis élève bo xamné ni maître da ko jangal téré mom mu am ci dégg dégg bo xamné ah waaw waaw waaw dégg dégg bo bo le sax dégg dégg bo xamné bu dagalé mbolam ñi ko mësa jangal ci loolu mbolam ñu mësa dégg ñu wax ci dogal bobu xamnu ko lu koy bété waaw parce que parfois tamit dajale la manam le fait que nga dajale waxu ki waxu ke waxu ke waxu ke yoy ngay dajale après yow tamit nga am ci benen mbir mo xamantene bi nga dajale ñom seen wax ci ngoko comprendre mais kenn ku nek ci ñom su lu ñewuko si parfois dañu jek yam ci benn ki rek jek bay ba motax parfois dañu faté sax yenn ki question yi dañu jek benn yex ci benn la ah question bi de pourtant day wax jangam mais nak lolou faut nga am méthodologie en fait day xamné bat sangam bo ci yexé nangam ak nangam ci ngay nek nangam voilà dafa am méthodologie da mais borom xam xam ñom suñu bindul aussi ci tesen tiré rahmatullah alayhim duñu bind liñ xam lepp dañuy bind rek luy permettre garder xam xam bi manam science bi mëna continuer perpétuer wu ci yenen génération mais duñu bind liñ xam lepp xolal al-qadi abubakar ibn arabi par exemple radiyallahu anhu tafsir bi mu don def ak comparaison tafsir bi mu bind ahkamul qur'an boko xole tom yu ndaw la 10 tom la mak 10 tom te tolul comme al-qurtubi al-qurtubi lu op te ahkamul qur'an lay le ko jele mais dafa jël yenen ahkamul qur'an bolé ko mu nek terem bi ni jangul ahkamul qur'an mais xolal par exemple amna sax d'ailleurs man gis na min ko ben édition bo xamantene ay lan 8 6 8 tomes yoy la bu ahkamul qur'an bu ñu na arabé bi rahmalallah xolal pourtant tafsir mom bi mu doon def mom dik doon ko wax ci jakam ji nga xamantene avant djel gune la daan wo talib bi avant djel manam période djel avant fajar la len daan wo pour ñu dajalo ñuy muy tafsir ñom biñ ko bindé tafsir bob biñ ko bindé ñom manam liñ ci dégg té japp ko ci parce que comme da doon wax rek di dem té amul ay enregistré jamono jojo donc gaay dañuy dégg di japp di bind té mom tamit du tok ba xaar ba ki pour gaay do muy dogu bind mais liñ dégg té bind ko rek biñ ko bindé def na 500 tomes ko comparer ko ak ahkamul qur'an bi manam mom limu bind téré bi du objet manam c'était juste pour donner un exemple pour ramener manam borom xam xam téré yi ñi bind du pour donner li ñu xam lepp ci li bind nañ ko dedet dafa am rek luñ ci teunk ak objectif yuñ ci am pour bind ko motax xam xam deug deug kene mënu ko bind lolo tax nak mu ñukoy jëlé ci dënd nak lolo tax mo lool la wa a un moment donné nit ki tamit day nek xam xam bi day nek leer ci dëndum mum tamit bu xëssé ba am ci fat man ubbe ko bu ko yalla defal ci xam xam bi mum jeexna xam xam bu mu nek la bu mu mënti do xana giso élève yu élève deug bu bëgg par exemple day gis bu bëgg mat wala bu bëgg physique a un moment donné day jekk am ci fat da ngay gis exercice bu lu mu jafé da koy tour da ngay gis lu yo xamantene ay domaine yo xamantene ay ñu ko gëna kawé ño xamantene ay année yu sori ci nga ko manam après comme par exemple muy def premier wala mu nekk terminal di def exercice yo xamna ay deuxième année troisième année université nga koy gis mom mu mën ko diko trouver lool motax mom day am ay fatto dal ci affaire mom xam xam bu ne nak non la démé de telle sorte que parfois da ci dem baraw ci professeurum yo xam nga leen la nga gis élève bo xamantene prof bi day cang élève bi ñew jël kéré bi def défar def exercice voilà lool la lool la c'est que lool lay déme tamit té pourtant prof bi mom dem na jang ji ba génn am diplôme mom dem passé concours yi ñew élève bi ñew deug deug bi élève bi am ci affaire bi ci mom mom amuko voilà parce que mom dafa dem ba am fatxo sax ci xam xam bi dafa dem ba am ouverture ci xam xam bi yalla ubbe ko non la tamit xam xam bu ne nak lool la demé wa mais sou rech xam xamu diiné mom non lay mom da nga jék jék rek surtout ci alquran tafsir ak hadith mom da nga jék wala fiqh tamit daf ci dal ni da fiqh ak usul man xamna comme comme al hafid abdallah musnad al umar rahimahullah par exemple mom amna ay domaine yo xamantene kenn jitou ko ci ay domaine xam xam yu spécial lo xam ci domaine yo xamantene mom lim ci bind manam day leral yenn masala yo xamantene manam yo xamantene kenn jitou ko ci bind ci xolal par exemple tay même ñom day dal borox mom presque yépp lool ko xamne da nan man de ma ngi bind ci masala sa ngam wala ci nangam parce que gis na ni kenn musu ci bind du bind wa khala cheikh abdass da bagh radhiyallahu anhu nim don wax ci ibris ci ay yenn affaire alquran yek haraf yi tout ça lere ci nek yoy par exemple da ngay gis ni presque kenn jitou ko ci te bu amna temps yi ben serigne buma xam bo xamantene tamit mi ngi ci bind mom ak ben talibim dañ ci bind en arabe et en français dañu bind ci xam xam bobu non ñu ci bind parce que cheikh abdass zabar radhiyallahu bimu ci waxe tamit ba lay gaay ñu ci bari dañ ko négliger xam xam bobu wala voilà mais en tout cas ñom ñu ci bind téré da di ci xam xam bi nek ci lool non waaw bi nek ci harfu alquran ak leer ya ci juddo ya ci nek et cetera Allahu Akbar pardon voilà ñom ñu ci bind parce que gis nañ ni wala walu yu nek ñu di ci wax amna nak attention amna walu yu ko xam nak parce que xam xam domaine sangam kenn bindu ci ak kenn xamuko duñ ben gaay man nañ koy di xam mais bindu ci benen affaire la mën nga xam affaire bi eto ben xam ko bi nga dudd ko dal nga teyew ko lu lay am waaw ba kéro nga gis koku meuna jox parce que xam xam bi du ku nek xam nga xam xam mo ne du ku nek moko yello nit mën nga tok jangal ko domaine xam xam yu bari mais amna xam xam bo xam do ko jangal parce que mom yello ko lool mo xafé radan do wax da ngeen defé ne xam xam bi mo am yépp jox na lako dedet amna xam xam buma jangé ci malik imam malik nahna bo xamne duma len ko jangal waaw moy xam xam tasawuf bi ma'rifa bi arif billahi xam wa be suu ko amna ci ñenn bi mu ko dox wa du ñak xeyna même imam malik mom ci bopam rahmalahu da nako amna xam xam bu mo jange ci rabi'a rahmalahu bo xam tane duma len ko wax abu hurairah radhiyallahu anhu la waxon ñaari mbuus xam xam la jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam benn bi mom lepp yulil na lan ko benen bi nak suma len ci genné le da li ngeen di dag sama put gi dara la ci dul wax ñu dag sama put gi haw ne nit ki lol mom day lol mom c'est le quotidien du l'étudiant moy yalla diko ubbe ci ay lolu sa day jekki di wa comme ni nga wax ni di jang bu jangay ben affaire wala yoy ba xam ci vraiment ki maîtriser ki day jekki rek am benen xam xam bu ko dugg ci biiru même xam xam bobu day am jekki am yu ko ci dugg leleg ay fawaid manam ay deduction ak ay ndariñ ay deduction istimbatat yo xamantene mom ci bopom musul gis ku ko wax musul deg ku ko wax musul gis ko bind pourtant lu yalla wacc ci xolam la té xam na ni deug la té bu ko bëggé justifier ci xam xam ci hadith ak ay da koy def ah wala c'est le quotidien de la science un imprégné dans la science non tout temps lol machallah oui deng wa minha deng bok na ci ilmul atiyat gis nga ci lol ci lol sax lañ jëm ilmu xam xam al atiyat mayuk ak ilahi ko ju bur yalla wa anata lu wër bo moy mabtada o lepp lo xamne tambal na ko al haqu bur yalla taala ji ko ji bir rahmatu yeruma ne yakul da nek ma aluhu ak jëm wayam insha allah dem sobna bur yalla taala ji kay ji ilayha jëm ci yeruma gogo baana ginnaw intaha jeexuk mu akhadatihi bi nga xamantene mom la ko yalla jappé dara moy xam xam bi aju ci mayu yalla yi moy lan moy lepp lo xamne yalla bam koy tambali ci yeurmandem lako tambale def nax lool mom sik nekul dina insha allah même bu fekenteene par exemple wajoju non amna lu mu def ba tax yalla war ko jappé mbir mom mbugal ko wala dara ci yeurmande yalla lay muju wofaay ak matale ginnaw biko yalla jappé lim koy jappé wofaay ak matale gi muy matale huquqil khalq ak minde fi wa tabaati ak sen topé yagn koy topé lolou tamit ben xam xam la bu aju ci may bur yalla yi lolou ak xam réalité wu mbir mi lolou ben xam xam la bu spécial tam bu nitu yalla yi xam manam aarifuna radhiyallahu anhu wa minha bok na ci xam xam yo ilmu tahkim xam xamuk atele wa minute bok na ci xam xam bobu non ilmu ma xam xam li nga xamne yahkumu dana atte allah bur yalla wo wote lolou xey te wo wote mom bur yalla khairul hakimin moy ki gën ci man ci atte wa minute ci xam xam bobu tay yo alamu ci lañu xamé ni anno li wër bo moy law kan dem bu nekkon sifatu mom melomi taala ji ka ji zaidatan di yok ala zatihi ci jëmum je la hukima defna atte kon gi nani defna atte ala zati ci jëm je bima huwa ci lo xamantene zaidun lu yok la ala zati ci jëm ji waqat deug deug zalat manam moy lan moy le fait que ñuy teurul atte ci dara munete bok na ci xam xam bobu moy lepp lu yalla atte nga xamne té nga at xamné atté bobu djout na ndax yalla moy ci gën ji atté mo xam atté bi da ko teural ci sharia bi pour indi atté sharia wala ci dogalam la ni ci natural nature bi ni wala ci dogalam yi ni té ci xam xam bobu ci lañuy xamé né bu fekkonté né yalla melom yi dañoo yok ci jëmum kon dañu nan dañuy wax né manam def na atté la né kat ah kon yalla amna lu yok ci mom mais yalla amul dara lu yok ci mom yalla mom amul lool muna waxat deug deug zalat tarkhis na fi hadhihi al mas'alati bi la mas'ala aqdam deug tanki kaseer ñu bari bari li qiyasihim ndax natale gi ñu natale al ghaiba li faddu ala shahidi ci li nga xamne moy li ci yow ñu bari bu ñuy natale bu ñuy qiyas moy bu ñuy def analogie di raisonner par analogie dañuy japp ne li ñuy gis ni mën nañ ko qiyasé ci li nga xamne mom lañ gisul li faddu alors que du lolu du tout temps bir bi du tout temps lolu comme li Ibn Taymiyyah rek mom lolu mom mo sank mom moy origine sankute mom le fait que muy qiyasé li fi ne ci li fi ne ko moy mu jax sima yépp lolu lañuy def moy wahhabidi ni en général sen origine sankute lolu wa légui moy pour ñom li ñuy gis ni tout temps li fan alors que yalla mom jokk atté bokul dara ak atté minif lool mom lañu wara japp del départ yalla mom ak atté ak minif yu jot bokku ñu da légui li nga xamne mom la wa al-sunnah moy jëm yalla moy melo yalla nekkunu ci jëm manam nekkunu jëmmi ba paré wuté won wa manam yalla amul melom yi dañoo nek lo xamne dañoo sax ci mom mais nak du melom yi ak jëm yi duñ ben ba paré melo yi yokku wuñ ci jëm ji loolu lu jafé ci lu inshallah buñu jàgé téré tawhid dinañ gëna yaatal masala yi inshallah amin ya rabbal alamin wa mina bok na ci almul hasarati xam xam reccu reccu xam xam bi aju ci reccu lan moy reccu lutax moy reccu regret wa nati wa bama ahadan ken la yakhadhu bi ko la yakhadhu du ko japp ala ma ci lo xamantene janahu ha manam def nako ci musu musiba si wa ma janahu lulul limu def rek manam limu def ra lañ koy meuna jappé ken du ko jappé lenen kon nak manam limu def moko japp nit ki bu defé ben musiba ben bakkar bakkar bobu en réalité boko top tek ko musiba bi koy dal motax xam nga lolo tax zambu bakkar xawu fi lañ ko xam war ci fakiha bi fakiha bi la fete zambu bakkar li tax ñu tudde ko bakkar lool la moy le fait que muy ñew ginnaw gis nga motax zanab moy gene moy le fait que muy ñew ginnaw tout temps jëf ji di am ay conséquences yu muy waral ci nit ki lolou ben la bi ci def moy mi ngi jigi ci zanub bi teki siwu bu fess del la fa ok fa da a bi zanub bi mind wahri qala wa innal ladhina kafaru zanub misla zanubi ashabihim fala sajilun manam moy zanub moy siwu bu fess del ak lox moy lan moy bakkar tout temps conséquences yi ci juddo day seuk problème borom wa nit ki mom lool rek moko dal likoy lap lepp likoy gagne likoy lap diko indil problème moy mom ci bopom limu def lool nak mom moko indil ay problème lool motax muy rut gogo lool xam xam la mu tay munefo walladhi mom moy nga xamne akhada kon mo jappé nafsuhu bopom kon nak fala yalu man bu mu ngagne illa nafsuhu bu mu yedd bu mu ngagne illa nafsuhu lul bopom wa man taqa kep ko xamantene moy tindu ko na mithla hadha kemuk li faqad deug fa man tietna ku tiet ragal yalla ba fexe ba moy tan ku lu mel nonu kon faqad deug fa ta taxena fawzan ak taxa aziman buray amna xam xam bu aju ci lolu rutu lu koy waral pourquoi comment faire pour mucc ci et cetera mais nak lolou arfu ne ñu xam rabbi allah am wa kon ñom fofu inshallah wa inshallah والله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين